الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. میرے بیچے میں پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 7 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. آج ہمارا 19واں سلسلہ ہے، چلتے چلتے چلتے ذہنی آزمائش آج 19ویں سلسلے تک پہنچ چکا ہے. آج بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارے شہروں کی ٹیمیں ہمارے ساتھ ہیں. ایک تو پورے صوبے کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، پورے صوبے کی نمائندگی کر رہی ہے، اور وہ ہے خیبر پختونخوا. جی ہاں، ہمارا وہ صوبہ جو پاکستان کا ایک ایسا صوبہ ہے کہ جہاں سے الحمدللہ آج دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بہاریں وقتاً فوقتاً ہم سنتے رہتے ہیں، جامعات بن رہے ہیں، مدارس بن رہے ہیں، اور آج ذہنی آزمائش میں خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مقابلہ ہے باب الاسلام سندھ کے شہر سکھر کے اسلامی بھائیوں کا. یاد رہے یہ سکھر مدنی، یہ دوسری ٹیم ہے، سکھر مکی والے وہ ٹیم ہے جو الحمدللہ گروپ مکی میں کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ یہ سکھر مدنی والے بھی سکھر مکی والوں کو جوائن کرتے ہیں یا اپنے سفر کو یہیں ختم کرتے ہیں. دیکھنا یہ خیبر پختونخوا کا مقابلہ سکھر سے کیسا ہوتا ہے، کن کن راؤنڈز پر مشتمل ہوگا. شروع کرتے ہیں مقابلہ. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہوں پر آ کر تشریف رکھیں. مدنی چینل کے ناظرین، دائیں طرف میرے ہیں خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائی اور بائیں طرف ہیں سکھر کے اسلامی بھائی. مائک کو اپنے قریب ایڈجسٹ کر لیجئے اور باری باری اپنا نام بھی بتائیں اور نام بتانے کے ساتھ اپنا شعبہ بھی بتائیں. جی، محمد جنید آبتاری، جامعت المدینہ، فیضان مدینہ، ڈیرہ اسماعیل خان، درجہ سادسہ. ماشاءاللہ، درجہ سادسہ، ڈیرہ اسماعیل خان کے طالب علم ہیں. جی جناب. محمد عامر آبتاری، جامعت المدینہ، فیضان مدینہ، درجہ سادسہ، ڈیرہ اسماعیل خان. ڈیرہ اسماعیل خان، درجہ سادسہ کے یہ بھی طالب علم. جی، رشید رضا عطاری، جامعت المدینہ، ڈیرہ اسماعیل خان، کے پی کے. ڈیرہ اسماعیل خان یہ بھی جامعت، کون سا درجہ؟ درجہ سادسہ. اچھا، ایک ہی درجے کے ہم درجہ اسلامی بھائی آئے ہیں اور ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے ہیں. فخر راغلے کہتے ہیں آپ کو، خوش آمدید کہتے ہیں فخر راغلے کو. جی جناب. چلیں اب دیکھتے ہیں کہ واپس جاتے ہیں تو ڈیرہ اسماعیل خان والے بھی فخر راغلے کہتے ہیں یا پتہ نہیں پشتوں میں کیا کہتے ہیں. باری سندھ والوں کی ہے، اپنا اپنا نام بتائیں اور اپنا شعبہ بتائیں. جی، میرا نام حسان رضا ہے، میں جامعۃ المدینہ درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہوں، سکھر میں. سکھر میں. جی ماشاءاللہ. جی، مہتاب حسین، جامعۃ المدینہ، فیضان المدینہ، سکھر، درجہ ثالثہ. درجہ ثالثہ. جی ٹھیک ہے، تیسرے درجے کے طالب علم. جی، محمد عامر عطاری، جامعۃ المدینہ سکھر، درجہ رابعہ. جناب، ایک طرف جامعۃ المدینہ، آج تو لگتا ہے جامعۃ المدینہ والوں کا مقابلہ ہو گیا ہے. تو جناب، ڈیرہ اسماعیل خان جامعۃ المدینہ کے طلبہ ہیں اور بائیں طرف سکھر جامعۃ المدینہ کے طلبہ ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ سکھر والے آگے بڑھتے ہیں یا ڈیرہ اسماعیل خان والے. مقابلہ آج کیسے چلنا ہے، کن راؤنڈز پر چلنا ہے، آئیے مدنی چل کے ناظرین اسکرین پر آپ کو وہ سارے راؤنڈز دکھاتے ہیں. علم نور ہے، عشق کے بول درست کیجئے، قرآنی معلومات تحریر کیجئے. سوال ہے ناظرین کا، سمجھائیے مگر اشاروں سے، سفر ہے مگر اکیلے. دیکھنا یہ کہ ان 8 راؤنڈز کو ہم کیسے لے کے آگے بڑھیں گے، نمبرز کون آگے زیادہ حاصل کرتا ہے. شروع کرتے ہیں راؤنڈ اور شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. علم نور ہے سیگمنٹ کا پہلا سوال ہے خیبر پختونخوا والوں سے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بعد وفات کتنا عرصہ نماز کی حیثیت پر لکڑی کے سہارے کھڑے رہے؟ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک سال تک عصا کے ٹیک پر رہے. دو آپشنز ہیں، یا چیما. جی، میرات البناجی میں باب الجمعہ میں یہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بعد وفات 6 ماہ یا 1 سال نماز کی حیثیت پر لکڑی کے سہارے کھڑے رہے. جنات بیت المقدس کی تعمیر کرتے رہے اور سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبیوں کی شان دیکھو کہ عصا کے سہارے چھ مہینے تک کھڑے ہیں, ایک روایت کے مطابق ایک سال تک کھڑے ہیں, مگر زمین پر تشریف نہیں لا رہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے اللہ کے نبیوں کی کہ انتقال دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کی جو جسم ہے, ان کی جو باڈی ہے, وہ کیسے سلامت رہتی ہے. جب ہی تو شاعر کیا خوبصورت انداز میں, یہ تو نبیوں کی بات ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہوں, اولیاء کرام ہوں, اللہ کے نیک بندے ہوں, تو ان کو بھی کیا کیا برکتیں ملتی ہیں. فرماتے ہیں جبھی میلی نہیں ہوتی کفن میلا نہیں ہوتا, جبھی میلی نہیں ہوتی کفن میلا نہیں ہوتا, غلامان محمد کا بدن میلا نہیں ہوتا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. سوال ہے ہمارے سکھر والوں سے, استخارہ کروا لینے کے بعد اس پر عمل نہ کیا تو کیا حکم ہے؟ کسی نے استخارہ کروا لیا, اب یہ بہت سارے ناظرین کے آج سوال کا جواب مل جائے گا, کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ اب استخارہ کروا لیا ہے منع آ گیا ہے, اب عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا, نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آئیے آج جواب سن لیجیے. استخارہ کا مطلب ہے طلب خیر یعنی بھلائی طلب کرنا. اگر کوئی استخارہ کر لینے کے بعد کسی مجبوری کے سبب یا ویسے ہی عمل نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. جی, عمل کر لے تو بہتر ہے, مگر عمل نہیں کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. خیبر پختونخوا والوں سے دوسرا سوال, محبت کی نظر منظور, منظور کہتے ہیں جس کو نظر لگی ہو, کیا اس میں کیا پیدا کر سکتی ہے؟ اگر کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو سامنے والے کے لیے وہ کیا پیدا کر سکتی ہے؟ محبت کی نظر منظور میں خوشی پیدا کر سکتی ہے. جناب, کسی کو اگر محبت سے دیکھیں, محبت کی نظر سے دیکھیں, وہ اس کے لیے خوشی پیدا کر سکتی ہے, اس کے دل میں خوشی آ سکتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے, کاش ہم محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے بنے, مگر یہاں تو لوگ بڑی مبغوض نظروں سے, جارحانہ نظروں سے, گھورنے والے انداز میں دیکھتے ہیں, سامنے والے کا بلڈ پریشر ہی لو ہو جائے, ایسا نہ کیا کریں. آئیے سنتے ہیں. اور ایک نظر جو ہے والدین کو محبت کی نگاہ, کیا بات ہے, کتنی خوبصورت بات کر دی ہمارے باپو نے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بچہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, فقط دیکھتا ہے, رب کریم اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے. صحابی رسول نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, کوئی 100 بار اگر دیکھے, اچھا نارملی سوچے تو والدین تو گھر میں ہی ہوتے ہیں نا, بار بار بھی دیکھ سکتا ہے. اللہ غنی, میرے آقا نے کیا فرمایا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اکبر و اطیب, اللہ بہت بڑا ہے, پاک ہے. یعنی اب والدین کے دلوں میں خوش, اب ایک اور بات پتا چل گئی نا کہ آپ مسکرا کر یا محبت کی نگاہ سے کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کے دل میں خوشی بھی پیدا ہو جاتی ہے. بہرحال اب چلتے ہیں ذرا اس کی دوسری طرف کہ تعجب کی نظر منظور, جس کو نظر لگی ہو اس میں کیا پیدا کر سکتی ہے؟ کسی کو تعجب کی نظر سے اگر کوئی دیکھتا ہے, تعجب کی نظر منظور میں بیماری پیدا کر سکتی ہے. اللہ اللہ, تعجب کی نظر منظور میں بیماری پیدا کر سکتی ہے, جواب درست دیا ہے. سندھی مانو تیاری کر کے آئے جناب. دائیں طرف میں چلتے ہیں پھر خیبر پختونخوا, شکم سیری پیٹ بھر کر کھانے سے متعلق امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا امام شافعی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ میں نے 16 برس سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا, کیونکہ شکم سیری یہ عقل کو زائل کرتی, نیند لاتی اور دل کو سخت کرتی ہے, کچھ اور بھی کرتی ہے, اور عبادت میں سستی پیدا لاتی. سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی فرماتے ہیں میں نے 16 سال سے سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا, کیونکہ شکم سیری یعنی پیٹ بھر کر کھانا بدن کو بھاری, دل کو سخت کر دیتا ہے, عقل کو زائل اور نیند لاتا ہے, اور عبادت میں کمزوری کا باعث ہے. جواب درست دے دیا ہے. پیٹ بھر کر واقعی کئی لوگوں کی کھانے کی عادت ہوتی ہے, کچھ تو اتنا پیٹ بھر کر کھاتے ہیں کہ کھانے کے بعد بندوں کو بلانا پڑتا ہے اٹھاؤ ان کو, تو ایسا نہ کریں, اتنا کھائیں کہ اس کے بعد عبادت بھی کر سکیں, اور 3 حصے کر لینے چاہیے, ایک حصہ پانی کے لیے, ایک حصہ کھانے کے لیے, اور ایک حصہ ہوا کے لیے انسان چھوڑے. جب اس طرح انسان اپنے جسم کو یوٹیلائز کرے گا, کھانا کھائیں گے, تو اب تو ڈائٹ کنٹرول اور بہت سارے ڈاکٹرز یہ باتیں سمجھاتے ہیں تو لوگ بڑے بڑے چارٹ بنانے لگے ہیں. سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر تعلیمات کو پڑھیں, احادیث کو پڑھیں, تو کتنا پہلے ہمیں ڈائٹ کنٹرول چارٹ ہمارے آقا نے دے دیا ہے کہ کس طرح اپنے شکم کو بھرنا ہے, کتنا کھانا ہے, فٹ بھی رہو گے, عبادت میں بھی دل لگا رہے گا. سبحان اللہ کیا بات ہے میرے آقا کی, چلتے ہیں سکھر والوں کے پاس. جی جناب, زبان کی حفاظت سے متعلق امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی علیہ الرحمہ سے مطلب ایک بندہ آیا جس نے کوئی سوال پوچھا تو آپ خاموش رہے, تو اس بندے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحم فرمائے, آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے میں یہ طے کر لوں کہ میرے لیے جواب دینا بہتر ہے یا خاموش رہنا افضل ہے. کیا خوبصورت بات ہے, ذرا غور کیجئے مدنی چل کے ناظرین, آج بولی چلے جاتے ہیں, بولے چلے جاتے ہیں, اتنا بعض اوقات لوگ بولتے ہیں, کبھی کبھی بیٹھتے ہیں نا تو بندہ کہتا ہے اس کا میوٹ کا بٹن کدھر ہے, یہ خاموش کیسے ہوگا, چپ ہی نہیں ہوتے, ارے اتنا بولتے ہو یار کہ اگلا چپ ہونے کا انتظار کرے. اور ہمارے اسلاف جو اتنا اچھا بولنے والے ہیں وہ کیا خوبصورت بات کہتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا آپ جواب کیوں نہیں دیتے, آپ گفتگو کیوں نہیں فرماتے, کہتے پہلے میں یہ جان لوں کہ میرے جواب دینے میں فضیلت ہے یا خاموش رہنے میں. آئے ہائے, امیر اہل سنت کو اللہ سلامت رکھے, کتنا پیارا نعرہ میں عطا فرمایا ہے, فرماتے ہیں پہلے تولو, ذرا جواب دے دیں, پہلے تولو بعد میں بولو, پہلے تول لو اور بعد میں بول لو, ورنہ پہلے بول دیا تو زمانہ تولنا شروع کر دے گا اور پھر معذرتیں کرنی پڑیں گی. اللہ کرے ہمیں اچھا بولنا نصیب ہو جائے. سوال ہے خیبر پختونخوا والوں سے, المسجد حسن حسین من الشیطان, اس کا ترجمہ بتائیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسجد شیطان سے بچنے کا ایک مضبوط قلعہ ہے. مسجد شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے, جواب درست ہے. کیا بات ہے جناب, مسجد میں چلے جائیں تو گویا شیطان سے حفاظت کا اہتمام ہو جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم بار بار مسجد میں جانے والے, پھر مسجد میں قرار سے بیٹھنے والے بن جائیں. اور مبارک ہو ان اسلامی بھائیوں کو جو مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں, تین تین بارہ دن تیس دن سبحان اللہ مدنی قافلوں میں مسجدوں میں عموماً رہتے ہیں, تو گویا قلعے میں ایک ایسے خوبصورت قلعے میں موجود ہیں جہاں شیطان کے حملوں سے بچتے رہیں گے. چلے جناب, جو اپنے آپ کو شیطان سے بچانا چاہتا ہے مدنی قافلوں میں سفر کرے, با جماعت نمازیں پڑھے, مسجدوں میں وقت گزارے, انشاءاللہ برکتیں ملنی ہیں. سکھر والوں سے سوال, بلغو عنی ولو آیا, اس کا ترجمہ بتائیں. پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو, میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو, جواب درست ہے. ایک بزرگ کے فرمان کے مطابق عورت چار چیزوں میں مرد سے کم تر ہونی چاہیے, وہ چار چیزیں بتائیں. ایک بزرگ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ عورت مرد سے چار چیزوں میں کم ہونی چاہیے, مال میں, حسب میں, عمر میں اور قد و قامت میں. جی, عمر میں, قد و قامت میں, مال میں اور حسب میں. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں, احیاء العلوم میں امام غزالی نے اس کو لکھا. مزید معلومات حاصل کریں تو واقعی سمجھ آتی ہے کہ یہ باتیں ہونی چاہیے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اذان دینے کے مستحب مواقع کون کون سے ہیں؟ تھوڑا سا مشکل سوال ہے, دیکھنا یہ ہے سکھر والے کیا جواب دیتے ہیں. اذان دینے کے مستحب مواقع یہ ہیں, بچے, مغموم, مرغی والے, غضبناک اور بدمزاج آدمی اور بدمزاج جانور کے کان میں, لڑائی کی شدت کے وقت, آگ لگنے کے وقت, میت دفن کرنے کے بعد, میت دفن کرنے کے بعد جن کی سرکشی کے وقت, یعنی یا کسی پر جن سوار ہو, اور وبا کے زمانے میں بھی اذان دینا مستحب ہے, اور جنگل میں کوئی راستہ بھول گیا ہو اس وقت بھی اذان دینا مستحب ہے. 11 مواقع ہیں جب اذان دینا مستحب ہے, اور انہوں نے 11 کے 11 جواب دے دیے ہیں. میں پھر دوہرا دیتا ہوں مدنی چل کے ناظرین, کیسے کیسے موقعوں پر, ہم تو سمجھتے ہیں فقط اذان جو ہے وہ جماعت کے وقت ہوگی, نماز کے لیے ہوگی, مگر اور مقامات بھی ہیں جب اذان دینا مستحب ہے. بچے کے کان میں دی جاتی ہے, مغموم کے لیے اذان دی جائے, مرغی والا اگر کوئی ہو تو اس کے لیے اذان دی جائے, غضبناک اور بد مزاج آدمی ہو اس کے لیے بھی اذان دی جا سکتی, یعنی گویا اس کے کان میں, بد مزاج جانور کے کان میں, کوئی جانور ہے جو بڑا بد مزاج ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں خورانٹ ہے, قابو میں نہیں آ رہا, تو اس کے کان میں بھی اذان دی جا سکتی ہے. لڑائی کی شدت کے وقت, زبردست لڑائی جاری ہے, اس وقت بھی اذان دی جا سکتی ہے, بلکہ مستحب ہے. آتش زدگی یعنی آگ لگنے کے وقت, جب آگ لگ جائے تو اذان دی جائے. میت دفن کرنے کے بعد, جن کی سرکشی کے وقت جنات کی سرکشی ہو یا کسی پر جن سوار ہو، فرمایا جنگل میں راستہ بھول جائیں اور کوئی بتانے والا نہ ہو، اور وبا کے زمانے میں بھی اذان دینا مستحب ہے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سکھر والوں نے اور جناب خیبر پختونخوا والوں نے تو کوئی غلطی نہیں کی ہے، دس دس نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب چلیں گے سکور بورڈ، لیکن اس سے پہلے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے ایک سوال کر لیتے ہیں. کون جواب دیں گے؟ عابد باپو کیا تحفہ دیں گے؟ خوشبو مدینہ. ارے واہ. اور امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری تعریف. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ہے انشاءاللہ عز و جل. دو تو. واہ واہ واہ. وہ کون سا درخت ہے جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوا؟ ویری انٹرسٹنگ کوشچن مدری چل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹی سے، جس مٹی سے تخلیق ہوئی، بچی ہوئی مٹی سے کون سا درخت بنا؟ جی اپنا نام بھی بتائیں گے اور پھر اس کے بعد جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسماعیل عطاری. ماشاءاللہ، کہاں سے آئے آپ؟ کیماڑی سے. کیماڑی سے آئے ہیں. جی فرمائیے. کھجور کا درخت. آپ نے کہا کھجور کا درخت، جواب آپ کا بالکل درست ہے. اسماعیل بھائی سے یہ بھی نیت لیتے چلیں ساتھ ساتھ. جی کتاب کتنے دن میں پڑھیں گے؟ جی جناب کیماڑی والے بھائی ذرا بتائیں کتنے دنوں میں پڑھ لیں گے؟ لگا لیں گے آپ انشاءاللہ. 15 دن میں انشاءاللہ. چلیں آپ ایسا کریں کہ اس کو 26 دن میں پڑھیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا سکون سے پڑھنے والی کتاب ہے، لیکن بہت پیاری کتاب ہے. جزاک اللہ، آپ ہمارے سلسلے میں آئے اور بڑا پیارا جواب دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا اور 10-10 نمبر دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے ہیں. آئیے چلتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. جی تین تین اشعار ہیں دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے، ایک مصرع پڑھ کر سوال کیا جا سکتا ہے، پہلا بھی پوچھ سکتے ہیں اور دوسرا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے. باری ہے خیبر پختونخوا والوں کی. بہت بہت خوبصورت شعر. ہائے ہائے ہائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں. ناچ تڑک کر کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں. کیا بات ہے کیا بات ہے. یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے نبی پاک کے روضہ انور کی. انہی کا جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں. وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کروں انہی کا جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں. جناب وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کروں انہی کا جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ناطقہ اسلام میں مل کے پڑھ لیتے نا. وہی مجھے نظر آئے جدھر مجھے نظر آئے خیبر پختونخوا والوں کی. میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر، زہر کھاتا مگر تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا، جواب درست ہے. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، جواب یہ بھی درست ہے. یہ مٹ کے ان کی روش پر ہوا، خود ان کی روش، کہ نقش پا ہے زمین پر نہ سوت پائے فلک، کہ نقش پا ہے زمین پر نہ سوتے پائے فلک، جواب یہ بھی درست ہے. بڑا مشکل شعر مگر جواب آ گیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے. باری ہے سکھر والوں کی، یہ ان کے جلوہ نے کی گرمیاں شب اسرا. یہ ان کے جلوے نے کی گرمیاں شب اسرا، کہ جب سے ویسے ہی چرخ میں ہے نقرہ تلائے فلک، کہ جب سے چرخ میں ہے نقرہ تلائے فلک، جواب یہ بھی درست ہے. بہت مشکل اشعار ہیں یہ والے، جس کی تشریح پڑھنی چاہیے، سمجھنا چاہیے کیا بات ہے ہمارے بزرگوں کے کلام کی. باری ہے اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی، انہوں نے تو لگتا ہے ٹھان کر آئے ہیں کہ جناب غلطی نہیں کرنی، مگر دیکھتے ہیں کہ کوئی یہاں ہمیں مدنی قافلے کا مسافر ملتا ہے کہ نہیں، کیونکہ یہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ غلط جواب دینے والے کو مدنی قافلے میں سفر کروایا جائے. سنتے ہیں آپ سے ایک بڑا خوبصورت شعر. ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تو بڑا مشہور شعر ہے. کسی کا دست بلند ہو مشکل ہو گیا ہے. اچھا چلیں آسان کر دیتے ہیں اس کو، اس کو میں پورا کر دیتا ہوں، چلے پھر باپو سے ہی پورا کروائیں انشاءاللہ. جی ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں. چلے یہاں والوں سے ایک شعر، آسان شعر، دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں، آپ نے پہلا پڑھنا ہے. جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو. ایک تحفہ تو مل گیا. چلے جناب کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا. کیا بات ہے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو، جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب تحفہ انہیں پیش کیجئے، چلتے اسکور بورڈ کی طرف، اور اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. سولہ سولہ نمبر دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے ہیں، اور اب ہمیں شروع کرنا ہے اگلا راؤنڈ. بہت خوبصورت انٹرسٹنگ درست کیجئے، آئیے شروع کرتے ہیں راؤنڈ جس کا نام ہے درست کیجئے. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کو کلرز دکھائے جائیں گے، رنگ دکھائے جائیں گے، آپ وہ رنگ پسند کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس میں سے ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا درست کرنا ہے. رنگ دکھائے جائیں جناب. پہلے تو پشتوں میں یہ بتائیں ان چاروں رنگوں کا نام کیا ہے، سبز کو کیا کہتے ہیں؟ شین. شین yeah. اچھا آگے رنگ دکھائیں بھائی، چاروں رنگ دکھائیں. چلو آج سیکھ بھی لو نا تھوڑی سی پشتوں. سبز کو کیا کہتے ہیں؟ شین. شین. چلو آپ بلو کو کیا کہتے ہیں؟ سین. آسمانی شین. او باپ رے باپ، آسمانی شین. اچھا ہے یہ بھی شین، مگر یہ آسمانی شین ہے. اچھا چلے جناب، بہت سارے شین ہیں. اچھا یلو پیلے کو کیا کہتے ہیں؟ زیڑ. زیڑ. اچھا اور چوتھا رنگ کیا ہے؟ سپید. سپنگ. گا پائے گا سپن. اچھا شین، آسمانی شین، وہ مشکل ہو گیا. کیا زیر اور سپن. چلیں جناب دیکھو یہ کچھ تو سیکھ کے جاؤ نا گھر پہ. چلو اب ان چاروں میں سے بتائیں کون سا کلر پسند کریں گے. پشتوں میں بتائیں گے، میں بتاؤں گا کون سا ہے وہ. شین. شین جناب, شین مانے سبز ہے. اور آئیے بتائیے سبز کے پیچھے کیا ہے جو درست کرنا ہے. جی بیوٹیفل, بتائیے وقت شروع ہو چکا ہے آپ کا. مدد بھی لے سکتے ہیں, اشارہ بھی لے سکتے ہیں. اشارہ لیں گے تو ایک نمبر ملے گا. کفران نعم. اللہ, کفران نعم جناب. 26 سیکنڈ باقی تھے مگر جواب دیا. کیا درست دیا آئیے دیکھتے ہیں. کفران نعم جواب درست دے دیا ہے. یہ ایک باطنی بیماری ہے, یہ انر ڈیزیز ہے جو دلوں کے اندر پلتی ہے. اس کی تفصیل سنیے. اللہ عز و جل کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا نہ کرنا اور ان سے غفلت برتنا کفران نعم کہلاتا ہے, اور یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. کفران نعم نعمتوں کے چھن جانے کا بھی ایک سبب ہے, لہذا ہر مسلمان کو اس سے بچنا لازم ہے. نعمتیں بھی ملتی رہیں پھر بھی شکر ادا نہ کریں, پھر بھی شکوے کرتے رہیں, یہ بہت بری عادت ہے. اس طرح کی مزید باطنی بیماریوں کی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے, باطنی بیماریوں کی جو معلومات ہے یہ بک ضرور حاصل کریں. آپ اس کا دیدار بھی کیجیے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں dawatislami.net سے. اور اس کتاب کو پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ کون کون سی باطنی بیماریاں ہمارے دل میں اللہ نہ کرے جگہ بنا چکی ہیں. سکر والوں اب ذرا سندھی میں بتائیں چاروں رنگ. چلے بھائی رنگ دکھائیں. جی سبز کو کیا کہتے ہیں؟ ساو کلر. جی ساو. ساو جی ٹھیک ہے. ساو رنگ. جی ساو. اچھا بلو کو کیا کہتے ہیں؟ نیرو رنگ. نیرو رنگ ٹھیک ہے. ساو نیرو. اور پھر یلو کو؟ ہائیڈرو رنگ. ہائیڈرو ہائیڈرو ہائیڈرو. یہ تو انگریزی ہے. ہائیڈرو نہیں ہائیڈرو. ہائیڈرو سندھی میں. جی ہائیڈرو یعنی کون سا والا؟ پیلا. ہائیڈرو. نیرو بلو تھا, یہ ہائیڈرو تھا. سبز کا کیا بتایا تھا؟ اچھو. سبز کو اچھو تو سفید ہے. ساو اچھو ہائیڈرو نیرو. چلو بتائیں چاروں میں سے کون سا جواب آپ کا کلر ہے. بلو. اب کمال ہو گیا یار, سندھی مارو تمہاں سندھی میں گلا ہو ساڈے نال. میں پنجابی میں نیرو کلر. نیرو. نیرو. ہاں نیرو بتا رہو تمہاں. نیرو جے واسے چھا ہے. چلیں اب یہ بتائیں جلدی. بیوٹیفل. اشارہ بھی لے سکتے ہیں, مدد بھی لے سکتے ہیں. چاہیں تو اشارہ لیں, چاہیں تو مدد لیں. جلدی کریں. اللہ, اس کا نام ہے سخاوت مصطفیٰ. سخاوت مصطفیٰ میں آپ پڑھ سکیں گے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت, سب سے بڑھ کر سخی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سخاوت کے واقعات, سخاوت کے فضائل اور سخاوت کی دولت کس طرح پائیں اور بہت کچھ. غلطی ہو گئی ہے جناب, باری ہے ہمارے خیبر پختونخوا والوں کی. جی ہمیں شین چاہیے یا آسمانی شین چاہیے اور سپین چاہیے. وہ اگلا مشکل تھا نا, وہ کیا تھا؟ ہیڈ ہے. زیڈ زیڈ زیڈ تلفظ بھی ادا کرنا پڑے گا جناب. زیڈ. اب جناب چاروں کلروں میں سے بتائیے کون سا کلر آپ پسند کریں گے. اسکرین پر رنگ دکھائے جائیں. جی اسپین. اسپین جناب, یہ یورپ کے شہر اسپین کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ سفید کلر انہوں نے کہا ہے. بتائیے سفید کے پیچھے کیا ہے. جنت المعلا. اللہ اللہ, اتنا جلدی کیسے جواب دیتے ہو بھائی. جناب بتائیے اسکرین پر کیا ان کا جواب درست ہے. جی یہ جنت المعلا مکہ مکرمہ کا مبارک قبرستان. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے ہمارے خان صاحبان کی. اور یہ بات ہے کہ ہمیں ویسے ہی پٹھانوں سے بڑا پیار ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کندھاری پٹھان تھے. اور ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ذہین ہیں یہ طلباء. ود ان سیکنڈ جتنے مشکل لفظ کو کتنا پیارے انداز میں کمپائل کیا. اس کی کچھ تفصیل بھی سن لیں. جنت البقیع کے بعد جنت المعلا دنیا کا سب سے افضل قبرستان ہے. یہاں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ, سیدنا عبداللہ ابن عمر اور کئی صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مزارات مقدسہ ہیں. سبحان اللہ، امیر علیہ سنت کیا خوب شعر لکھتے ہیں، جنت المعالی کے مدفونین پر لاکھوں سلام، جنت المعالی کے مدفونین پر لاکھوں سلام، بے عدد ہوں رحمتیں اللہ کی ان پر مدام. اب باری ہے سندھی ماڑو کی، بتائیے جناب کون سا رنگ پسند کریں گے؟ جی آخری رنگ رہ گیا ہے، اور پیرو کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہائیڈرو، ہائیڈرو رنگ یعنی پیلا رنگ، بتائیے اس کے پیچھے کیا موجود ہے؟ جی اعتماد خالق، تھوڑا سا ٹھیک کیجیے اس کو، دکھائیے اسکرین پر، اعتماد خلق، اعتماد خلق، جناب جواب ان کا بالکل درست ہے. اب یہ بڑی، یہ بھی بری بیماری ہے، مسبب الاسباب یعنی اسباب کو پیدا کرنے والے رب عز و جل کو چھوڑ کر فقط اسباب پر بھروسہ کر لینا، یا ایک خالق کو چھوڑ کر فقط مخلوق پر بھروسہ کر لینا اعتماد خلق کہلاتا ہے. اس کی تنبیہ یہ ہے کہ ایک خالق کو بالکل بھلا کر فقط مخلوق یا اسباب پر اعتماد کر لینا نہایت ہی مذموم اور ہلاکت و بربادی میں ڈالنے والا عمل ہے. ہر مسلمان کو اس سے بچنا ضروری ہے. جواب انہوں نے درست دے کر دو نمبر حاصل کیے ہیں، کچھ فرق پڑا ہے مقابلے میں، مگر چلتے ہیں ہم اپنے ناظرین کی طرف. اسکور بورڈ پر جانے سے پہلے یہاں موجود حاضرین، دیکھتے ہیں آپ کی ذہانت کیسی ہے. آپ میں سے ہے کوئی خیبر پختونخوا والا؟ کون ہے؟ اچھا جناب دیکھیں، اب خیبر پختونخوا والے یہاں بھی ہیں. رنگوں کے نام بھی، آج جو رنگوں کے نام بتائیں، ہاں وہ بھی شاید یاد ہو. ہاں یہ تو اچھی بات ہے، سوال یہ بھی بن سکتا ہے. چلو یہ اچھا آئیڈیا ہے، ایک سوال بناتے ہیں اس کا بھی. لیکن فی الحال چلیں باپو کی بات رکھ لیتے ہیں. آٹھوں کے آٹھ رنگ، یعنی ویسے تو چار رنگ ہیں، چاروں پشتوں میں بھی اور چاروں سندھی میں جو سنائیں گے ان کو انشاءاللہ تحفہ دے دیتے ہیں. دیکھیں آپ کتنا غور سے دیکھ رہے ہیں مدنی چینل. مدنی چینل کے ناظرین ذرا گھر میں بھی امتحان لیجیے ایک دوسرے کا، تو آپ کو کتنا اچھا یاد ہو گیا ہے. کلر پہلے اردو میں بتائیں گے، اس کے بعد دونوں زبانوں کے نام بتائیں گے. چلیں، سبز رنگ جو ہے اس کو پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ شین. شین. اور سندھی میں؟ ساؤ. صحیح ہے جناب؟ ٹھیک ہے. اچھا پیلا رنگ اس کو پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ پشتو میں جی زیڑ. زیڑ کیا بات ہے جناب. اور سندھی میں؟ ہائیڈرو. ہائیڈرو کیا بات ہے جناب. ابھی سیکھا پہلے آتا تھا؟ ارے واہ کیا بات ہے. اچھا ہر صحیح جواب پر ایک رسالہ. چلے لیتے جائیں بھائی، دو ہو گئے، دوسرا بھی دے دیں. چلیں اچھا تیسرا اب آ گیا، کون سا رہ گیا؟ بلو، آسمانی رنگ. جی اس کو پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ آسمانی شین. آسمانی شین. اور سندھی میں؟ نیرو. نیڑو. جناب جناب ماشاءاللہ. اب چوتھا کون سا رہ گیا؟ سفید. سندھی میں؟ اچھو. اچھو. اور پشتو میں؟ اسپین. اسپین. جواب سارے دل سے دیے ہیں، انبلیویبل ماشاءاللہ. اتنی زبردست آئی کیو لیول ہے کہ بہت جلدی ہی یاد ہو جانا، اور آپ نے دیکھا میں نے ترتیب بھی آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی. امیزنگ، بہت اچھے ماشاءاللہ، بہت پیارا. اور یہ اس طرح کی چیزیں اتنا جلدی یاد ہو جانا بہت اچھی بات ہے. بہرحال اس میں بظاہر تو کوئی جس کو کہیں کہ بلا معلوم نہیں مجھے کہ ثواب والا کام ہو، لیکن کم از کم یہ تو ہے نا کہ کتنی ذہانت کے ساتھ سن رہے ہیں اور جلدی یاد ہو جاتی ہیں چیزیں، تو حافظہ اچھا ہو تو انسان بہت ساری اچھی اچھی چیزیں بھی. امید ہے پھر تو بہت سارے انہوں نے سوال جواب بھی یاد کیے ہوں گے. اب چلتے ہیں یہاں، درست کیا کرنا ہے بتائیے جناب اسکرین پر. جی جیم میم جیم جی جیم میم جیم دان دال نون اور سین. جناب پیچھے کچھ ہاتھ اٹھے ہیں، دیکھیں جناب صحیح جواب دیتے ہیں یا مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں. جی کون سی کتاب تحفے میں دیں گے؟ باطنی بیماریوں کی معلومات. یہ بہت پیارا تحفہ ہے ماشاءاللہ جناب. محمد رضوان اتاری، یہ ہے مسجد جن. اچھا آپ نے کہا ہے مسجد جن، بتائیے جناب. جی مسجد جن، جواب درست دے دیا ہے. اللہ کریم آپ کو اس مسجد کی حاضری نصیب فرمائے. یہ آپ کہیں گے کہاں جانا پڑے گا جنوں کی بستی میں، ایسا نہیں ہے، یہ مکہ مکرمہ کی ایک بڑی پیاری مسجد ہے، اور اس جگہ پر جنات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اس وجہ سے اس مسجد کو مسجد جن کہا جاتا ہے. بہرحال وہ بہت خوبصورت زیارت گاہ ہے، رب کریم ہمیں وہاں کی حاضری عطا فرمائے، اور بہت خوبصورت اس کی پوری تفصیل ہے. اللہ کریم ہم سب کو بار بار مکہ مکرمہ کی حاضری عطا فرمائے. بہرحال آئیے چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ اب ہمیں تین سیگمنٹس کے بعد کیا بتا رہا ہے. اٹھارہ نمبر ہے سکھر مدنی والوں کے اور بیس نمبر ہے پشاور، دو نمبر کا فرق ہو گیا ہے. اور اگلا راؤنڈ ہم نے شروع کرنا ہے جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جی دو دو سوال ہوں گے قرآن پاک کی، بہت پیاری معلومات ہمیں سیگمنٹ میں حاصل ہوتی ہیں. خیبر پختونخوا والوں کی باری ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کس طرح واپس آئی؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا جو ہے ان کے لیے بھیجا، تو جب یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے چہرے پر ڈالا گیا تو اس کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے، اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا جب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور ان کے چہرے پر ڈالا گیا جس کی برکت سے آپ کی بینائی واپس آ گئی. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے اب سکھر والوں کی. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. پشاور والوں کی، خیبر پختونخوا والوں کی باری ہے. قوم عاد کی ہدایت کے لیے کون سے پیغمبر کو بھیجا گیا؟ قوم عاد کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا. قوم عاد کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا. جواب یہ بھی درست ہے. سکھر والوں کی باری ہے. جب قوم عاد نے حضرت ہود کی نیکی کی دعوت کو معاذ اللہ ٹھکرا دیا تو ان پر کیا عذاب آیا؟ پچھلی قوموں کے واقعات مدنی چل کے ناظرین قرآن پاک میں جا بجا موجود ہیں، اسے پڑھیے اور عبرت حاصل کیجئے. آئیے دیکھتے کہ قوم جو عاد ہے اس پر کیا عذاب آیا تھا. جب انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی نیکی کی دعوت کو جھٹلایا، کفر اور بدعمالیوں اور بدکاریوں کی نحوست نے قہر الہی نے اس قوم کو اس طرح مطلب برباد کیا کہ آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے اس پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا اور اس کے قوم کے وجود کو صفائی ہستی سے اس طرح مٹا دیا گیا کہ ان کی قبر کا نشان بھی باقی نہ رہا. اللہ، ایسی آندھی، ایسی ہوا جس کو آپ کہے طوفانی ہوا، شاید تاریخ میں اس سے پہلے ایسی ہوا نہیں چلی ہوگی. بڑی مضبوط قوم تھی، بڑے لمبے قد تھے، بڑا ناز تھا ان کو اپنی باڈی پر، مگر رب کریم کا جب قہر نازل ہوا، رب قہار کا قہر نازل ہوا تو پوری قوم صفائے ہستی سے مٹ گئی. اللہ تعالی ہمیں اپنے غضب سے، اپنے قہر سے امان عطا فرمائے اور ہمیشہ اس کی رحمت کے سائے میں رکھے. لیکن بات یہ ہے کہ اس قوم نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں مانا، ٹھکرایا ان کی بات کو. میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے فرامین اور کتنے احکام مانتے ہیں. اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرنے والا بنائے. جواب یہ بھی درست ہے. قرآنی معلومات سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ اب ہمیں کیا بتا رہا ہے. بائیس نمبر ہے سکھر والوں کے اور خیبر پختونخوا والوں کے ڈبل بارہ نمبر، دو نمبر کا فرق چلتا چلا جا رہا ہے. دیکھنا ہے یہ فرق ختم ہوتا ہے کہ نہیں. اور اب سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے تحریر کیجئے، مگر اس سے پہلے مدری چینل کے ناظرین کے کچھ تاثرات ہم سنتے ہیں. ہمارے عابد باپو آپ کے کچھ تاثرات جو سلیکٹ کر کر ان تک پہنچائے جاتے ہیں، کیا سناتے ہیں؟ جی ایک ایسے میں سمے محصول ہوا ہے کہ الحمدللہ گزشتہ سلسلوں میں نگران شورا کی آمد ہوئی تھی ماشاءاللہ، تو ذہنی آزمائش میں نگران شورا اور آپ کی مدنی منی سمیہ تاریہ کو دیکھ کر دل بہت خوش ہوا ماشاءاللہ، بہت ہی زبردست مدنی پھول دیے، واہ کیا بات ہے نگران شورا کی ماشاءاللہ. ہماری اسلامی بہن بنت مصطفیٰ رضا کہتی ہیں کہ مدنی چینل کے تمام ہی سلسلے اور بالخصوص سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 7 ہماری نسلوں کو سوار دینے والی ایک ایسی ویکسین ہے جس کی ڈوز ہر سال پہلے سے زیادہ طاقت والی ہوتی ہے. کیا بات ہے, آپ نے ذہنی آزمائش کو ہی ڈوز بنا دیا ہے. بہرحال اچھی مثال ہے, اللہ کرے کہ یہ مدنی چینل جو مدنی ہاسپٹل پھر سمجھ لیں اس کو, تو یہاں بڑی پیاری پیاری دوائیں جو ہیں ملتی ہیں. تو آپ ویکسین لینا چاہیں, اینٹی بایوٹک لینا چاہیں, کوئی بھی ایسی دوائی لینا چاہیں جو باطنی بیماریوں کو دور کر سکے, تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. بہت پیارا شفا خانہ ہے, بہت سارے مریضوں کو شفا مل چکی ہے. اللہ کریم ہمیں بھی گناہوں کے امراض سے شفا نصیب فرمائے, امین. ایک ایس ایم ایس موصول ہوا ہے کہ مدنی چینل پر حاجی عبد الحبیب بھائی کا سلسلہ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی مدینہ مدینہ ہے. حاجی صاحب عبد الحبیب بھائی سے عرض ہے کہ پھر سے ایک بار نعت کے چنا شعر سنا دیں. کیا بات, مختصر میں پڑھتا رہتا ہوں نعت خواں اسلام بھائی کے ساتھ ساتھ, انشاءاللہ موقع ملے گا تو پھر دوبارہ عرض کروں گا. بہت شکریہ آپ سب کے میسجز کا. چلتے ہیں دونوں اسلام بھائی کی طرف, شروع کرتے ہیں راؤنڈ جس کا نام ہے تحریر کیجیے. ایک ایک اسلام بھائی تشریف لے آئیں. آپ یہاں خیبر پختونخوا لکھ دیجئے اور آپ یہاں اوپر سکھر لکھ دیجئے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ لکھنا کیا ہے آج انہوں نے 41 سیکنڈ میں. بہت شکریہ جی. آپ نے آج لکھنے ہیں حدیث کی کتابوں کے نام. جی جناب, سیکنڈز جاری ہیں. احادیث کی بڑی خوبصورت کتابیں ہیں, جو مشہور کتابیں ہیں ان کے نام لکھیں گے, اور دیکھنا یہ ہے کہ کتنے نام ان کو یاد ہیں اور کتنی کتابیں آج ہمیں یہ بتاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, غور کیجئے آپ کو کتنی حدیث کی کتابوں کے نام یاد ہیں. آج ہمیں اپنے کورسز کی کتابوں کے نام یاد ہوتے ہیں, کیا وہ کتابیں جو بزرگوں نے بڑے پیارے انداز میں حدیث شریف کے لیے لکھی ہمیں یاد ہیں کہ نہیں. 7 سیکنڈ باقی ہیں جناب, جلدی کیجئے. سبق ختم ہو گیا جناب, بس بس بس جناب جی, چلیں آپ یہاں آ جائیں. میرے خیال ہے ایک ہی کتاب بنے گی یہ تو. صحیح بخاری, بخاری لکھی نا بیٹا, یہ بخاری لکھی ہے نا آپ نے. جی چلیں, یہ میں کہتا جاؤں گا اور آپ گنتی کرتے جائیں گے, ٹھیک ہے. سکھر والوں نے لکھا ہے صحیح بخاری, صحیح مسلم, دو ابن باجا, تین ابن داؤد, چار ابن نسائی, پانچ یا اچھا اب یہ ابن داؤد تو نہیں بنے گا, ابو داؤد کتاب ہے جو انہوں نے لکھی ہے. تو یہ میں پہلے پڑھ دیتا ہوں پھر ہماری مجلس بتائے کہ کون کون سی جو ان کی نہیں مانی جائے گی. تو یہ چار والا ان کا کینسل ہو گیا. اچھا یہ ابن نسائی ہوگی پھر, یہ سنن نسائی ہے, سب کے ساتھ ابن لگا دیا بھائی. اچھا سنن ترمذی ہے. چلے جناب, تو اب چار یہاں ہو گئے. اس پر فیصلہ کریں گے مجلس والے کہ کیا کرتے ہیں. ریاض الصالحین پانچ, اربعین نووی چھ. جی اب بتائیں مجلس کے اسلامی بھائی کہ ابن داؤد کر دیا انہوں نے اور ابن نسائی کر دیا ہے. اچھا موتا بھی آپ نے آگے امام موتا امام مالک تو لکھتے نا, صرف موتا کیا مانا جائے گا؟ صرف کتاب کا نام ہی موتا ہے؟ نہیں جناب. اور ابن داؤد اور ابن نسائی بھی نہیں مانا جائے گا جناب. چھ کتابیں لکھی ہیں جو ایکسپٹ کی گئی ہیں. اب باری خیبر پختونخوا والوں کی ہے. بخاری شریف, ترمذی شریف, دو نسائی, تین ابن ماجہ, چار ابو داؤد, پانچ صحیح مسلم, چھ مشکات شریف, سات. خیبر پختونخوا والوں کی رائٹنگ بھی اچھی ہے اور کتابیں بھی صحیح لکھی ہیں. تو اب جناب دو نمبر خیبر پختونخوا والوں کو ہاں دیے جا رہے ہیں. صاف کیجیے بیٹا اور آپ کو دوسری پرچی بتاتے ہیں آپ نے کیا لکھنا ہے. جی آپ چاہیں تو اسلامی بھائی تبدیل بھی کر سکتے ہیں, اگر اپنی جگہ کسی اور کو بلانا چاہیں تو بلایا سکتے ہیں. جی دوبارہ شہروں کے نام بھی لکھ دیں اوپر, شہر کا نام لکھا ہوا ہے. چلیں اب آپ کا وقت شروع ہو رہا ہے, آپ نے مدنی چینل کے سلسلوں کے نام لکھنے ہیں. دیکھتے کتنے سلسلوں کے نام ان کو معلوم ہیں. مدنی چینل کے ناظرین ذرا آپ بھی یا بیٹھے بیٹھے ہاتھ میں گننا تو شروع کرو نا, کتنے گن سکتے ہو پتہ تو چلے مدنی چینل کتنا دیکھتے ہیں اور 41 سیکنڈ میں کتنا یاد رہتا ہے. جناب 21 سیکنڈ رہ گئے ہیں, جلدی کیجئے. ذہنی آزمائش بھی لکھ سکتے ہیں آپ, بتاتے بھی جا رہے ہیں باپ. نہیں لکھ لیا, اچھا لکھ لیا, اس کے بعد بتائیں. 11 سیکنڈ رہ گئے ہیں, اللہ خیبر پختونخوا میں چینل نہیں آتا کیا؟ وقت ختم ہو گیا ہے جناب. چلیں سکھر والوں نے لکھا ہے مدنی مذاکرہ ایک، مدنی مکالمہ دو، نوجوانوں کے مسائل تین، خوابوں کی تعبیر چار، کلینک ذہنی آزمائش چھ، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سات، روحانی علاج آٹھ، سبحان اللہ آٹھ سلسلے لکھ دیے ہیں. وہاں لائٹ لگتا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں زیادہ جاتی ہے. ذہنی آزمائش مدنی مذاکرہ دو، فرض علوم کورس تین، صرف تین سلسلے ہی لکھ سکے ہیں. آئندہ پابندی سے مدنی چینل دیکھتے رہیے. دو نمبر سکھر والوں کو دیے جا رہے ہیں جناب ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اب ہمیں اب تھوڑی دیر کا بریک لیتے ہیں. ہم وقت ہے انشاءاللہ بریک بھی لیں گے. کچھ نعت شریف بھی ہم نے سننی ہے. مگر آئیے ہمیں ذرا اسکور بورڈ بھی دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب ماشاءاللہ. ڈبل بارہ نمبر ہیں سکھر مدنی والوں کے، 26 نمبر ہیں پشاور والوں کے. دو نمبر کے فرق سے بالکل جناب خیبر پختونخوا والے آگے جا رہے ہیں. دیکھنا یہ فرق باقی رہتا ہے یا کسی اسٹیج پر آ کر سکھر والے جو ہے وہ معاملہ پلٹتے ہیں. مدنی چلے کے ناظرین ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے درمیان رکن شورا ہماری باب المدینہ کی ساری مشاورت کے بھی ذمہ دار ہیں اور بہت پیارے رکن شورا ہیں. آپ سب جانتے ہیں ان کو. حاجی امین اتاری تشریف فرمایا. ان سے بھی گزارش ہے منچ پہ تشریف لائیں. نعت شریف بھی سنیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مرحبا سب مرحبا یا مرحبا ماشاءاللہ. تشریف ماشاء اللہ. ایک طرف خیبر پختونخوا ہے اور دوسری طرف سکھر ہے جناب. تشریف رکھیں. آشا ابھی بیٹھے جی. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. پیارے آقا ہمیں بولا کرتے چنی تم ہو چنا تم ہو کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو میں بولا نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو میں بے بس ہوں میں بے کیا بات ہے مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری کے کلام کی کیا ہی بات ہے. اور اس کلام میں آپ نے مکتے میں ایک بڑی پیاری بات ہمیں سمجھائی ہے, ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے بے کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جوان تم ہو. اے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں, میرے وہ اسلامی بھائیوں جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان بیماریوں سے ان مصیبتوں سے ہمیں بچایا ہوا ہے کہ ہم اب بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور اب بہت کچھ کرنے کے لیے یقیناً سیکھنا ضروری ہے, تربیت ضروری ہے. ماشاءاللہ رکن شورا ہمارے ساتھ ہیں, تو چلے آج ان کی برکتیں یوں بھی لے لیتے ہیں کہ ان سے انہی کے ذریعے آج انشاءاللہ فکر مدینہ کر لیتے ہیں. دنیا بھر کے مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے مدنی نامات کے رسالے اپنے ہاتھ میں لے لیجئے, اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے مدنی نامات کے رسالے لے لیں, مدنی منع اپنے اسلامی بہنیں اپنے مدنی نامات کے رسالے لیجئے. اچھی اچھی نیتیں کرنے والا مدنی نام, پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنے والا مدنی نام, نماز پنجگانہ اور سوتے وقت آیت الکرسی سورہ اخلاص تسبیح فاطمہ پڑھنے والا مدنی نام, اذان و اقامت کا جواب دینے والا مدنی نام, شجرے کے اوراد اور کم از کم 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے والا مدنی نام, گھر دفتر بس ٹرین وغیرہ میں آتے جاتے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے مسلمانوں کو سلام کرنے والا مدنی نام, آپ جناب سے بات کرنے والا مدنی نام, الحمدللہ علی کل حال کہنے والا مدنی نام, سلام کا جواب اور چھینک کا جواب دینے والا مدنی نام, دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کرنے والا مدنی نام, سنت کے مطابق بیٹھ کر پردے میں پردہ کرنے اور مٹی کے برتن کھانے میں استعمال کرنے والا مدنی نام, فیضان سنت کے دو درس دینے یا سننے والا مدنی نام, مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے یا پڑھانے والا مدنی نام, مکتبۃ المدینہ کی شائع کرتا کتب و رسائل کے چار صفحات فیضان سنت کے چار صفحات پڑھنے والا مدنی نام, 12 منٹ فکر مدینہ کرنے والا مدنی نام, صلاۃ التوبہ پڑھنے والا مدنی نام, سوتے وقت سرحانے سنت باکس اور چٹائی کا استعمال کرنے والا مدنی نام, سنت قبلیہ اور نوافل بادیہ پڑھنے والا مدنی نام, تہجد اشراق چاشت اور عوابین کے نوافل ادا کرنے والا مدنی نام, تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کرنے والا مدنی نام, کنز الایمان سے کم از کم 3 آیات تلاوت ترجمہ تفسیر کرنے والا مدنی نام, کم از کم 2 اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کرنے والا مدنی نام, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں کم از کم 2 گھنٹے صرف کرنے والا مدنی نام, مرکزی مجلس شورا کابینات اور جس نگران کے تحت ہیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اطاعت کرنے والا مدنی نام, دوسروں سے چیزیں نہ مانگنے والا مدنی نام, بلا اجازت شرعی کسی ذمہ دار کی برائی دوسروں پر ظاہر نہ کرنے والا مدنی نام, پردے میں پردہ کرنے والا مدنی نام, غصے کا علاج کرنے والا مدنی نام, فضول سوالات سے بچنے والا مدنی نام, نامحرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کرنے والا مدنی نام, ٹی وی وی سی آر انٹرنیٹ پر فلمیں ڈرامے دیکھنے سے بچنے والا مدنی نام, گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 15 مدنی پھولوں کے مطابق عمل کرنے والا مدنی نام, تہمت گالی گلوچ سے بچنے والا مدنی نام, دوسروں کی بات نہ کاٹنے والا مدنی نام, صدائے مدینہ لگانے والا مدنی نام, آنکھوں کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے اکثر نگاہیں نیچی رکھنے والا مدنی نام, دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے والا مدنی نام, جھوٹ غیبت چگلی حسد تکبر وعدہ خلافی سے بچنے والا مدنی نام, دن کا اکثر حصہ باوضو رہنے والا مدنی نام, نظر نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کفل مدینہ کا عینک کا استعمال کرنے والا مدنی نام, قرض ہونے کی صورت میں جلد ادائیگی کرنے والا مدنی نام, کسی مسلمان کے عیوب پر مطلع ہو جانے کی صورت میں پردہ پوشی کرنے والا مدنی نام, سب سے یکساں تعلقات رکھنے والا مدنی نام, نماز و دعا میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی کوشش کرنے والا مدنی نام, نفاق ریاکاری سے بچنے والا مدنی نام, زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے کم از کم 4 بار لکھ کر گفتگو کرنے والا مدنی نام, کیسے اجتماع میں شرکت یا کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل کی نشریات دیکھنے والا مدنی نام, مذاق مسخری طنز دل آزاری وغیرہ سے بچنے والا مدنی نام, کم سے کم الفاظ میں بات نمٹانے والا مدنی نام اور پورا دن مدنی حلیہ اپنانے والا مدنی نام. کفل مدینہ کی بھی فکر مدینہ کر لیجئے. لکھ کر گفتگو کم از کم 12 مرتبہ, اشارے سے گفتگو کم از کم 12 مرتبہ, نگاہیں گاڑے بغیر گفتگو کم از کم 12 مرتبہ, قفل مدینہ کا عینک کا استعمال کم از کم کم و بیش 12 منٹ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چرل کے ناظرین, وقت ہوا ہے کچھ آپ کی کال سلسلے میں شامل کرنے کا. آئیے دیکھتے ہیں مدنی چرل کے ناظرین ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. میں محمد اعظم اتاری جدہ شریف سے عرض کر رہا ہوں. ذہنی ازمائش پروگرام بہت ہی اچھا ہے. عبدالحبیب بھائی اور باپو اور اسلامی بھائی جو اس میں حصہ لیتے ہیں, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا سب کی عمر دراز فرمائے اور اللہ تعالیٰ میرے مرشد کو آباد رکھے کہ جن کی برکتیں آج الحمدللہ پوری دنیا میں مسلمان مدنی چینل کے ذریعے لوٹ رہے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. مدنی چینل دیکھتے بھی رہیے, اس کی دعوت بھی عام کرتے رہیے. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نعیم رضا عطاری مخدوم پور خانے وال سے عرض کر رہا ہوں. ذہنی ازمائش سلسلے کی برکت سے مدنی انعامات کا جو سلسلہ ذہنی ازمائش میں بتایا جاتا ہے الحمدللہ اس میں بہت برکتیں ہمیں ملی اور ہمارے بچوں نے مدنی انعامات پہ عمل کرنا شروع کر دیا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو سدا آباد رکھے. آمین آمین. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حامد اتاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. میرا آج عبدالحبیب بھائی سے یہ کہنا ہے کہ میرے کو بہت اچھا سلسلہ ذہنی ازمائش لگتا ہے اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے شہزادوں کو لائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے آپ کی کال سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. نارملی ہم بھی جب بعض اوقات ملتے ہیں نا لوگوں سے, اسلامی بھائیوں سے ملتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ میرا شہزادہ ہے. تو شہزادہ تو بادشاہ کا ہوتا ہے, تو اس کا مطلب آپ ہمیں آپ کو پہلے بادشاہ مان رہے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں اور یہ میرا شہزادہ ہے. تو شہزادے بادشاہ کے ہوتے ہیں, ہم جیسوں کے غلام زادے ہوتے ہیں انشاءاللہ. ویسے میرے چھوٹے مدنی منے تو جو مدنی منے تو نہیں رہے, بڑے ہو گئے ہیں, پچھلے دنوں تشریف لائے تھے. مدنی منے ہیں آپ, غلام زادے ہیں, پوچھ لیں. مدنی منے دو بیٹے میرے الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مسعود اتاری شاہپور صدر گلزار احمد سرگودا سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عزوجل ذیلی آزمائش سیزن 7 پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ عبدالحبیب بھائی آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچیں. آمین بجائے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کا, آپ کے تاثرات کا. حاجی امین صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں اسکور بورڈ اور کچھ سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. سوال ہے ناظرین کا. جی سکھر مدنی 12 نمبر ہے, خیبر پختونخوا والوں کے 26 نمبر ہے, 2 نمبر کا فرق ہے. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سوال ہے ناظرین کا. جی ذرا بتائیے خیبر پختونخوا والوں سے کیا سوال کر رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. نان کیکرے سوال سوچلی اڑتے تلوا سے رما. سوال ہے ناظرین کا کے ذریعے اس سلسلے میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ہمارے ٹیمل اسلامی بھائی نے کوشچن یہ کیا ہے, ٹیم یہ بتائے کہ ہاف آستین میں نماز کا کیا حکم ہے. جناب بتائیے ہاف آستین میں نماز کا حکم کیا ہے. خیبر پختونخوا والوں سے سوال ہے. یوسف بھائی آپ نے ترجمہ کر دیا, ورنہ آج میں نے ان پختونوں سے پوچھنا تھا کہ یہ تامل کو کیا سمجھیں تو اور زیادہ اچھا ہوتا. جی مائک دیجیے گا. ہاف آستین والے کرتے میں نماز پڑھنا, اگر دوسرا کپڑا موجود ہے تو اس میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہ ہی ہے, اگر موجود نہیں ہے تو مکروہ تنزیہ بھی نہیں ہے. جی آدھی آستین, یہ نماز کے احکام کتاب میں یہ جواب موجود ہے, مگر ایک وضاحت کر دوں کہ ہمارے جو بھی ہم یہ احکام بیان کرتے ہیں جو فقہی احکام ہوتے ہیں سوال و جواب کے ذریعے, یہ فقہ حنفی کے لحاظ سے ہوتے ہیں. فقہ دیگر جو فقہ لوگ ہیں شافعی ہیں حنبلی ہیں مالکی ہیں, ہو سکتا ہے اس میں کچھ ڈفرنس ہو. تو یہ فقہ حنفی کے مطابق نماز کے احکام بہت خوبصورت کتاب ہے, اس میں اس کی تفصیل بھی موجود ہے. آدھی آستین والا کرتا یا قمیض پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے جبکہ اس کے پاس دوسرے کپڑے موجود ہوں. اور آپ نے جو اگلی وضاحت کی وہ مجلس چیک کر لے کہ اگر دوسرے کپڑے موجود نہ ہوں اور پھر یہ آپ آستین والے کپڑے پہنتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ پھر مکروہ تنزیہ بھی نہیں رہے گا. کیا ان کا جواب یہ درست مانا جائے گا؟ جواب ان کا درست ہے. چلے جناب, امید ہے کہ کولمبو والوں کو بھی جواب مل گیا ہوگا. دیکھتے ہیں اب سکھر والوں سے کیا سوال کیا جا رہا ہے. جی என்னுடைய பேர் முகமது அஜரீன் அத்தாரி. நான் ஸ்ரீலங்கால இருந்து என்னுடைய ஒரு கேள்வி ஒன்று என்னன்னு கேட்டால், பயணமாளிக்கு சுன்ன தொழுகைக்கு முன்னுக்க பின்னுக்க வர சுன்னத்து கடமையாகப்பட்டிருக்கிறதா? என்னுடைய கால்வேன சவால் ஹே நாசரீன் கா ஹமாரே டமில் இஸ்லாமி பாய் பூச் ரஹே டீம் யே பதாயே கி க்யா முசாஃபிர் கோ சுன்னதே முஆஃப் ஹே? சலே ஜனாப், முசாஃபிர் மௌஜூத் ஹே சஃபர் மே ஆர் வஹீ சே சவால் சவால் பீ கர் லியா ஹே கி க்யா முசாஃபிர் கோ சுன்னதே முஆஃப் ஹே கி நஹீ? مسافر کو سنتیں معاف نہیں ہیں. اچھا, کسی صورت میں معاف ہیں مسافر بھی, اور کوئی ایسی صورت ہے جس میں سنتیں معاف ہیں؟ اگر سفر وغیرہ میں ہے کہ مثال گاڑی چلنی جائے گی یا ٹرین میں ہے تو اس میں ہے کہ پھر نہ پڑے. میں تفصیل عرض کر دیتا ہوں جو نماز کے احکام میں لکھی ہے, پھر مجلس فیصلہ کرے گی کہ آپ کے سوال کو کیا پورے نمبر دیے جائیں گے. پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ سنتوں میں قصر نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہے جس طرح فرض میں قصر ہے سنتیں بھی چار کی جگہ دو پڑھتے ہیں, تو سنتوں میں قصر نہیں ہے بلکہ پوری پڑھی جائیں گی. ہاں, خوف اور روا روی یعنی گھبراہٹ کی حالت میں سنتیں معاف ہیں اور امن کی حالت میں سنتیں پڑھی جائیں گی. بعض اوقات ہم بڑے ریلیکس ہوتے ہیں بیرون ملک میں یا پاکستان کے اندر بھی سفر کر کے پھر بھی سنتیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. امن کی حالت میں سنتیں پڑھنی چاہیے. خوف کا عالم ہے, روا روی ہے, جیسے ٹرین چھوٹ رہی ہے, بس جا رہی ہے, تھوڑا ٹائم ہے, تو ایسی صورت میں سنتیں چھوڑی جا سکتی ہیں. ان کے جواب کے بارے میں جو انہوں نے فرمایا, کیا انہیں پورے نمبر دیے جائیں گے؟ تو پورے دو نمبر دیے جا رہے ہیں. جواب ان کا درست مانا جا رہا ہے. چلیں, بہت سری لنکا سے کولمبو سے آئے ہوئے سوالات تھے اور تامل زبان میں تھے. ماشاءاللہ مدری چل کے ناظرین دنیا بھر میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. جی تامل, ہاں تامل زبان, بہت یہ بھی اچھا سوال ہے. تامل زبان جو ہے یہ سری لنکا میں بولی جانے والی زبان ہے, نہ صرف سری لنکا میں بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ زبان بولی جاتی ہے. کئی میرے خیال ٹرانسلیشن بھی ہوئی ہماری کتابیں وہاں. الحمدللہ کولمبو میں میں نے دیکھا کہ کئی باقاعدہ امامے والے, داڑھی والے, سنت و بھرے لباس والے مبلغین دعوت اسلامی کے جو سری لنکن ہیں بولتے بھی تامل ہیں, اردو سمجھتے بھی نہیں ہیں, اور اسی زبان میں مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے کولمبو میں, سری لنکا میں بھی دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. بہت شکریہ عاجی صاحب کا بھی, عاجی امین صاحب کا. آئیے دیکھتے اسکور بورڈ کے, ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلوا علی الحبیب. جی سوال ہے ناظرین کا, اس کے بعد 26 نمبر ہیں سکھر مدنی کے, 28 نمبر ہیں پشاور خیبر پختونخوا والوں کے, دو نمبر سے آگے ہیں خیبر پختونخوا والے. اگلا راؤنڈ شروع کریں گے جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. سمجھانا ہے مگر اشاروں سے. چلے جناب, دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے تین تین اشارے ہیں. پہلے باری خیبر پختونخوا والوں کی ہے. مدنی منوں سے گزارش ہے کہ اشارے لائے جائیں, دیکھتے ہیں کہ کون سے اشارے ہیں آج کے سلسلے میں. جی آپ نکالیں گے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سب پھول گندم گھاس سب گھاس. جواب درست دے دیا ہے. یہاں اس ٹائم میں پلیز آپ خاموش رہیں گے. آپ کا کوئی بھی ایسا جملہ, آپ کا اشارہ ہو سکتا ہے کسی کی حق تلفی کا باعث بن جائے, تو کفل مدینہ انشاءاللہ. جناب آئیے سکھر کے سر میں آئیے, یہاں جب شین گاس ہو گئی نا سین شین خوار سین خوار شین خوار سبز گاس جی وقت شروع ہوتا ہے اب پتر خوشبو خوشبو خاک مٹی پتر والی مٹی خوشبو والی مٹی منہ سے نہیں بولیں گے آپ مٹی کی خوشبو خوشبو مٹی خوشبو مٹی والی مٹی آپ نے کہا اور یہ ہے خوشبودار مٹی اب دیکھنا ہے کہ جواب جی جناب ان کا جواب درست مانا جا رہا ہے دو نمبر دیے جا رہے ہیں چلیں آئیے وقت شروع ہوتا ہے اب موبائل کی تباکاریاں ارے ارے ارے ایک منٹ ایک منٹ یہ کیا کیا بھائی کیا کیا دوبارہ کرے کمال ہے اس کا مطلب کیا تباہ کاریاں اٹھا کے پٹک دیا موبائل کی تباہ کاریاں جواب درست دے دیا ہے اچھا میں یہ سمجھا کہ یہ نہیں بیان کرتا موبائل کا اشارہ کیا کیا اچھا کیا کیا یوں چلیں جناب آ بھائی سکھر والوں کیا کیا سیکھ جائیں گے ہم بھی لگتا ہے ذہنی آزمائش کے بعد وقت شروع ہوتا ہے اب جالیاں سنہری جالیاں سنہری کیسے کیا آپ نے آپ کے کان سنہری ہیں اچھا کان کا اشارہ سونا ہے اچھا سنہری بیوٹیفل جناب سنہری جالیاں جواب درست ہے بڑے زبردست اشارے لے کر آئے بھائی یہ تو آئیے وقت شروع ہوتا ہے اب دس قدم دس قدم بہت زبردست دس قدم جواب درست دے دیا ہے خیبر پختونخوا والے جناب بڑی جلدی اشارے سمجھ رہے ہیں آئیے سکھر والوں کی باری ہے آخری اشارہ ہے جی وقت شروع ہوتا ہے اب بولنا بولنے والا پرندہ پرندے کے بول پرندے کے بول زبان سے بولنے بولنے والا پرندہ بولنے والی چڑیا بولنے والا پرندہ اور بولتا پرندہ کیا یہ درست مانا جائے گا جناب ان کا جواب درست مانا جا رہا ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں نے تو سارے ہی لگتا ہے صحیح جواب دے دیا اب دیکھتے ہیں ہمارے یہاں حاضرین صحیح جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے دکھائیے جناب اسکرین پر آج ہمارے یہاں موجود حاضرین کے لیے کیا اشارہ ہے یا رب ہونٹ پکڑ کے کیا بتا رہے ہیں بتائیے جناب کون صحیح جواب دیں گے کیا تحفہ دیں گے باپو ہمارے رکن شورا حاجی امین عطاری کے ہاتھوں سے کتاب کون سی ہوگی جی امین بھائی بتائیں ذرا کتاب کیسی ہے کتاب ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال اللہ اور میرے خاموشی سے کتاب کے بارے میں سن لینا جی بہت اہم کتاب ہے اور جس طرح میرے لسن فرماتے ہیں کہ اگر نیکیاں کرنے کا جذبہ پانا ہو تو نیکیوں کے فضائل اور گناہوں سے بچنے کا اگر ذہن بنانا ہو نا تو گناہوں کے عذابات یہ پڑھنے کا اگر ذہن بناتے ہیں تو یہ کتاب واقعی ایسی ہے کہ جو آپ کے دل میں بڑی دقت پیدا کر سکتی ہے تو اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اس کا فائدہ ہمارے گجرات سے آئے ہوئے اسلامی بھائی دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں اس اشارے کا مطلب کیا مائک قریب کریں گے آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کفل مدینہ اچھا آپ کا کہنا ہے کفل مدینہ کیا یہ جواب درست ہے نہیں یہ جواب درست نہیں ہے چلیں جناب جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ چپ خاموش خاموش آپ جلدی سے خاموش ہو جائیں آپ کا جواب آپ ابو کو مدنی قافلے میں سفر کروائیں اب دیکھیں جناب کس کی باری ہے مدنی قافلہ مجلس والوں تیاری کیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کفل مدینہ. آپ کا کہنا ہے کفل مدینہ. غالباً یہی جواب دیا گیا تھا. جی ابھی بھی جواب درست نہیں آیا ہے. مدنی قافلے والوں مدنی گرفتاری کر لو. آخری موقع دے دیں بھائی جلدی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. انیس ستاری باب المدینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. جلدی سے تین دن مدنی قافلے میں سفر کریں. یہ ہمارے ٹوپی والے بھائی آخری موقع انہیں دے دیں پھر میں جواب دے دیتا ہوں. خاموش رہیں گے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عبد الرحمان اتاری. ماشاء اللہ. جی عبد الرحمان بھائی کہاں سے آئے آپ؟ گلشن تیراڈی سے. اچھا گلشن اقبال سے آئے. جی ایک چپ سو سکھ. ایک چپ سو سکھ یہ جواب بھی درست نہیں ہے. آپ مدنی قافلے میں سفر کریں. بیسیکلی یہ کفل مدینہ کی جو ہے نا یہ لینگویج ہے جو سکھائی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے روزہ. یہ روزے کا اشارہ تھا اور نہیں جواب دے سکے. چلے تحفہ ہمارا آج. لیکن مدنی چل کے ناظرین آج امین سے کچھ بات کرتے ہیں. حضور یہ کتابیں ہم بانٹ رہے ہیں, کوشش کرتے ہیں اس کا تعارف بھی پیش کریں. مکتبۃ المدینہ کے ذریعے کیا کیا, مطلب ویسے تو بہت بڑا تعارف ہو جائے گا, کچھ چند جملوں میں اگر میں آپ سے کہوں کہ کچھ مکتبۃ المدینہ سے ہم کہاں کہاں کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں, کتنی برکتیں لوٹ سکتے ہیں, اس بارے میں کچھ فرمائیں. امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ جو ہے یہ صحت مند مواد جو ہے وہ شائع کرتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو بس یہ اس میں کہ جو موضوعات کا تعلق ہے کہ اگر ہم کو مختلف موضوعات جو پڑھنے کا ایک شوق ہوتا ہے تو الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل کا ایک بڑا زبردست ذخیرہ ہے. اور ایک وقت تھا کہ ہم سنتے تھے, امیر علیہ سنت کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ دعوت اسلامی والے جو ہے اپنی کتب و رسائل میں ہی رہیں. کیا بات ہے. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, امیر علیہ سنت کی خواہش پوری ہوئی اور آج مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑا ہی زبردست ذخیرہ ہمیں دیا ہے. تو اس کی فہرست بھی شائع ہوئی ہیں مدنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataslami.net پر, جو مکتبۃ المدینہ کا جو آپشن ہے اس میں اس کتب و رسائل میں فہرست بھی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے. امیر علیہ سنت نے بڑے دعائیہ کلمات ان اسلامی بھائیوں کو عطا فرمائے جو اپنے گھر میں مدنی لائبریری بناتے ہیں. کیا بات ہے. تو مدنی لائبریری بنائے تو اس کی بھی دعوت آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں مدنی لائبریری بنائیں. اور لیکن ہمیں مکتبے تک جانا پڑے گا یا کوئی ایسی سروس بھی ہے کہ ہمیں گھر تک پہنچ جائیں؟ اس میں دونوں صورتیں ہم نے بنائی تھی کہ بعض بڑے شہروں میں ہم نے ہوم ڈیلیوری بھی شروع کی ہے. ویری گڈ. کہ آپ اگر کال کرتے ہیں تو آپ کو مطلب وہ پہنچایا جائے, اور اگر آپ کسی ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں آپ کا رابطہ نہیں ہو رہا تو آپ اگر ویب سائٹ پہ جا کر اس نمبر پہ کال کریں گے, میسج کریں گے, یا آن لائن بھی پرچیزنگ کا سلسلہ شروع کیا ہے. مکتبہ آن لائن پرچیزنگ بھی ہے. ویر ایور یو آر ان دا ورلڈ اف یو وانٹ ٹو بائی ا بکس آن لائن یو کین گو آن اوور مکتبہ آن لائن ویب سائٹ اینڈ آرڈر اوور دیئر. انشاءاللہ ول ڈسپیچ یو دوز بکس آن یور ایڈریس. تو آن لائن پرچیز بھی موجود ہے الحمدللہ. آن کال کئی شہروں میں موجود ہے, کئی جگہوں پر برانچز موجود ہیں. علم دین کا خزانہ حاصل کرنے کا یہ بہترین موقع ہے. آپ مکتبۃ المدینہ کی ایک اور خوبصورتی میں بتا دوں کہ اتنی بڑی بڑی کتابیں آپ اور مکتبوں پہ جائیں نارملی اس ریٹ پر نہیں ہوتی ہیں. ہمارا مکتبہ بہت کم لو لیول پہ پروفٹ رکھ کے یوں سمجھیے کہ ہمارے لیے اشاعت دین کا یہ کام کر رہا ہے. اور حاجی امین ماشاءاللہ رکن شورا یہ وہ ہیں جو ساری دنیا میں جو مکتبۃ المدینہ ہے شورا کی طرف سے یہ ذمہ داری ان کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. عربی مکتبۃ المدینہ بھی اس کے بارے میں بھی کچھ جملے ارشاد فرمائے. یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ بھی ایک پرانی خواہش رہی ہے. تو الحمدللہ عربی کتب کا بھی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. مزید الحمدللہ اس میں ہمارے اسلام نے پرچیزنگ کی ہے. چلتے اسکور بورڈ کی طرف ایک بار پھر, اور اس کے بعد جو آخری سیگمنٹ ہے اس کی طرف چلیں گے. جی یہ 32 نمبر ہے سکھر مدنی والوں کے, دو نمبر سے کنٹینیو آگے جا رہے ہیں ہمارے خیبر پختونخوا والوں نے, اور یہ درست کیجئے میں جا کر پیچھے ہوئے تھے ورنہ ایسا لگ رہا ہے کنٹینیو ساتھ جا رہے ہیں. آپ دیکھیں سب سیگمنٹس میں نمبر برابر برابر ہیں. بہرحال سکھر والے پیچھے رہ گئے تھے, لیکن اب چلتے ہیں ہم آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. آپ میں سے سکھر کون کون گیا ہے؟ تینوں میں سے کوئی بھی نہیں گیا. چلے آ جائیں سکھر. اچھا آپ میں سے کوئی گیا ڈیرہ اسماعیل خان؟ چلے آپ ڈیرہ اسماعیل خان والوں کے ساتھ آ جائیں, کم از کم تھوڑا ٹیسٹ تو لے لینا. شہر تو نہیں بھیج پاتے لیکن ساتھ تو کھڑا کر سکتے ہیں. تو سکھر والے زندگی میں کبھی ڈیرہ اسماعیل خان نہیں گئے, آج ہم نے دو ڈیرہ اسماعیل خان والوں کے ساتھ سکھر والوں کو بٹھا دیا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان والے سکھر نہیں گئے, جایا کرو بھائی ایک دوسرے کے شہروں میں, مدنی قافلوں میں سفر کیا کریں. اب شروع کرتے ہیں راؤنڈ, تینوں اسلام اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے, آپ کو نمبرز دکھائے جائیں گے اور ان نمبرز کا آپ جواب دیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی نمبرز دکھائیے جناب. خیبر پختونخوا والوں کی باری ہے, فقط دو نمبر کا فرق ہے, یاد رکھیں. آپ کا ایک سوال آپ کی ٹیم کو آگے بڑھا سکتا ہے اور ایک غلطی ٹیم کو مقابلے سے پیچھے رکھ سکتی ہے. بتائیے نمبر جناب, خیبر پختونخوا والے نمبر پسند کیجئے, بارہ میں سے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ نمبر چار. نمبر چار, بتائیے چار نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے, بتائیے یہ شعر کن کا ہے؟ اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقت شروع ہو گیا آپ کا, شاعر کا نام بتانا ہے, پھر ناتخواں سے یہ شعر بھی مل کر سنیں گے. بتائیے یہ پیارا سا شعر کس نے لکھا ہے؟ اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد. مولانا جمیل رضوی. آپ نے کہا حضرت جمیل رضوی, اس کلام کا میں مکتا پڑھتا ہوں, دیکھتے ہیں آپ کا جواب درست ہے کہ نہیں. اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سب آجا نام محمد, جواب درست دے دیا ہے. اپنے رضا کے قربان جاؤں, کیا بات ہے جناب. باری ہے سکھر والوں کی, نمبر جی نمبر سیون. بتائیے سات نمبر میں کیا سوال موجود ہے؟ آج سلسلے سے پہلے آئینہ تو دیکھا ہوگا, بتائیے آئینہ دیکھتے وقت کی دعا کیا ہے؟ اللہم حسن تخلقی فحسن خلقی. اللہم حسن تخلقی فحسن خلقی, جواب درست دے دیا ہے. کتنا پیارا اس کا معنی ہے, جو مفہوم اس کا یہ بنتا ہے, یا اللہ تو نے میرا چہرہ تو بڑا اچھا بنایا, میرے مالک میری اخلاق کو میری سیرت کو بھی اچھا کر دے. کہیے آمین. اور یہ دعا پڑھتے رہا کریں جب آئینہ دیکھیں. باری خیبر پختونخوا والوں کی ہے, نمبر پسند کریں گے؟ تین. تین کو پشتو میں کیا بولتے ہیں؟ درے. درے, درے جناب, تھری انگلش میں ہے, پشتو میں درے ہے. بتائیے تین کے پیچھے کیا ہے سوال؟ کس نماز میں تحویل قبلہ کے لیے وحی اتری تھی, وہ نماز کون سی تھی؟ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, کون سی نماز تھی؟ ظہر کی نماز تھی. آپ نے کہا ظہر کی نماز, یہاں میں یہ بتا دوں مدنی چل کے ناظرین, وہ چار رکعت والی نماز تھی, اور چار رکعت والی نماز ظہر بھی ہے, عصر بھی ہے, اور عشاء بھی ہے. انہوں نے کہا ظہر, اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جناب سکھر والوں کی باری ہے, نمبر پسند کریں گے؟ جی نمبر پانچ. نمبر پانچ, سندھی میں پانچ کیسے بولتے ہیں؟ نمبر پنج. نمبر پنج, پنج جی بات سے بتا رہا ہوں بابا. جی پنج. تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ ظاہری عمر مبارک کس نبی نے پائی؟ عمر مبارک, ظاہری عمر مبارک کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پائی تمام انبیاء میں؟ جو ابھی تک زندہ بھی ہیں؟ نہیں, وہ انبیاء کرام نہیں جو دنیا سے پردہ فرمایا اور ظاہری حیات مبارکہ کتنی پائی؟ حضرت نوح علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت نوح علیہ السلام, جواب بالکل درست دے دیا ہے. جی باری اب ہے خیبر پختونخوا والے جو سکھر پہنچ گئے ہیں. کیسا لگ رہا ہے بابا سکھر میں؟ سکھر والوں کا قرب ہے. بتائیے نمبر پسند کیجیے جناب. جی نمبر چھ, بہت خوبصورت سوال ہے, دعوت اسلامی کی معلومات ہے. بتائیے دعوت اسلامی کے کوئی بھی پانچ ایسے شعبوں کے نام بتائیں جن میں لفظ مدینہ آتا ہو. جامعۃ المدینہ. ایک. جی مدرسۃ المدینہ. اللہ جلدی کریں. تیسرا ہی بتا دیتے تو ایک نمبر ہم دیتے. جس جہاں سے کتابیں لیتے ہیں وہ کون سا ہے؟ مکتبۃ المدینہ. اب ٹائم ختم ہو گیا حضرت. دار المدینہ، مکتبۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، المدینۃ العلمیہ. ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کا اتنا پیارا التزام ہے کہ لفظ مدینہ یا مدنی ہمارے مدنی کاموں میں، ہمارے شعبہ جات میں اتنے پیارے انداز سے رکھا. چینل کون سا ہے؟ ماحول کون سا ہے؟ کیا بات ہے، مدینہ مدینہ ہی ہے دعوت اسلامی میں. غلطی ہو گئی ہے جناب، باری اب سکھر والوں کی ہے. نمبر آٹھ. یہ کچھ ماحول کا اثر تو نہیں ہوا تھا سکھر والوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ چلے بھائی، خیبر پختونخوا پہنچے ہمارے سندھی بھائی. آٹھ نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار کن کو کہا جاتا ہے؟ موقع ہے، برابر ہو سکتا ہے مقابلہ. جنتی عورتوں کی سردار کن کو کہا جاتا ہے؟ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا ہے. اللہ، یہ مقابلہ پھر برابر ہو گیا ہے پتی چینل کے ناظرین. اب ایک ایک سوال باقی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ مقابلہ کون سی ٹیم آگے لے کے جاتی ہے. پھر چلیں گے خیبر پختونخوا والوں سے. نمبر پسند کریں. نمبر دو بتائیے. دو نمبر کے پیچھے کیا موجود ہے؟ کسی عضو کو دھونے کے کیا معنی ہے؟ کسی عضو کو دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس کے ہر جگہ سے دو قطرے پانی بہ جائے. صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا ایک قطرہ بہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے. نہ اس طرح غسل ہوگا، نہ وضو ہوگا. کسی عضو کو دھونے کا مطلب معنی یہ ہے کہ اس عضو کے، یعنی اس پارٹ آف دا باڈی کے ہر حصے پر کم از کم دو دو قطرے پانی بہ جائے. جواب درست دے دیا ہے. اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. اب باری سکھر والوں کی ہے جناب. نمبر بارہ. جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر روزے جمعہ 80 بار درود پاک پڑے اس کے کتنے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر روزے جمعہ 80 بار درود پاک پڑے اس کے کتنے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ بڑی خوبصورت حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے. سیکنڈز گزر رہے ہیں. 80 سال کے گناہ آپ نے کہا، 80 سال کے گناہ معاف. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بڑا آخر میں جا کے جواب دیا تھا. باری خیبر پختونخوا والوں کی ہے. نمبر پسند کریں گے. 40 نمبر دونوں طرف. ایک نمبر. انٹرسٹنگ کوسچن. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ اس ملک کا نام بتا دیجئے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ ملک شام. آپ نے کہا ملک شام. یاد رہے وہ حبشہ کے رہنے والے ہیں، ان کے نام کے ساتھ حبشی لگایا جاتا ہے، مگر آپ نے کہا شام اور جواب درست دے دیا ہے. اللہ، باری سکھر والوں کی ہے. کیا یہ مقابلہ ٹائی کی طرف جا رہا ہے؟ جناب نمبر پسند کریں. 9, 10 یا 11؟ نمبر نو. خانہ کعبہ کے گرد سات چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں. بتائیں ایک چکر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سات چکر کو طواف کہا جاتا ہے، ایک چکر کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ کتاب الحج میں اگر آپ نے پڑھا ہو تو یہ وضاحت موجود ہے. سیکنڈز گزر رہے ہیں. طواف. طواف کا طوف آپ نے بیان کیا، اس کو طوف نہیں بلکہ شوت کہا جاتا ہے اور اس کی جمع اشوات ہے. غلطی ہو گئی ہے جناب. پھر سکھر والے دو نمبر سے پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن اب باری ایک نمبر باقی ہے. اگر خیبر پختونخوا والے یہ جواب درست دے دیتے ہیں تو مقابلہ خیبر پختونخوا والے لے جائیں گے، اور اگر یہ غلطی کرتے ہیں تو پھر ٹائی کرنے کا موقع ملے گا سکھر والوں کو. جناب نمبر دس کہیں نہ ہو جائے. بس جناب بتائیں 10 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے. جب انسان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے ہائے، ڈیفیکلٹ کوسچن ہے. جنات کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں انسان کے بچے کے ساتھ؟ یہ مت کہہ دیجئے گا کہ یہ سوال جنات سے کیا جائے. جی کوئی بھی نہیں. آپ نے کہا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا. میں جواب دے دوں اس سے پہلے کہ کوئی جی چلو مل کے جواب دے دیں. نو بچے پیدا ہوتے ہیں جناب. غلطی ہو گئی ہے, موقع ملا ہے سکر والوں کو ٹائی کرنے کا. چلیں جناب. ہاں یہ نو این او نو نہیں ہے, نو کا مطلب نائن ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں آپ وہ والا نو تو نہیں سمجھے تھے, اس وجہ سے کہہ رہے کوئی نہیں پیدا ہوتا. جناب سکر والوں کی باری ہے, آخری سوال ہے. سارا بوجھ ان کے کاندھوں پر ہے. گیارہ نمبر کے پیچھے سوال بتائیں. آسان سوال آ گیا مدنی چینل کے ناظرین. دعا کا قبلہ کیا ہے؟ دعا کا قبلہ غور کر کے اچھی طرح جواب دیں. آپ کے پاس 22 سیکنڈ پڑے ہیں. نماز کا قبلہ کعبہ مشرفہ. دعا کا قبلہ آسمان ہے. آپ نے کہا دعا کا قبلہ آسمان. جواب درست نے دیا ہے. اذکر اللہ. جی اب کیا ہوگا ان کے ساتھ, آپ بیٹھ جائیں. اب ہوگا کیا میں یہ بتا دیتا ہوں. یہ دونوں ٹائی ہو چکے ہیں. ہمارے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم دونوں ٹیموں کو اگلے راؤنڈ میں لے جائیں تو زبردستی کسی کو ہرانا ہے, یوں سمجھ لیں. یا اچھا جملہ یہ کہ زبردستی کسی کو جتوانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب کرنا یہ ہے کہ ایک سپر راؤنڈ ہوگا, ایک فائنل ایک مقابلہ ہوگا جس میں 6 نمبرز ہوں گے. لیکن غور سے قانون سمجھ دیجئے. اب آپ بیٹا واپس اپنے شہر سکھر چلے جائیں اور آپ خیبر پختونخوا آ جائیں. تو ہوگا یہ کہ یہ پہلا نمبر خود بتائیں گے کہ کون جواب دے گا پہلا, ٹھیک ہے. یہ ان کی مرضی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ نمبر جب یہ جواب دیں گے, اگر انہوں نے جواب درست دے دیا اور سامنے والی ٹیم نے جواب غلط دے دیا تو ایک ہی سوال پر فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اگر دونوں نے غلط دیا یا دونوں نے صحیح دیا تو یہ آگے بڑھتا رہے گا جب تک مقابلے کا فیصلہ نہیں ہوگا. کسی بھی ایک سٹیج پر آ کر نمبر کسی کے کم ہو گئے اور جس ٹیم کے نمبر بڑھ گئے وہ مقابلے میں جیت جائیں گے. اب آپ نے طے کرنا ہے کہ پہلے سوال یعنی پہلا نمبر آپ میں سے کون چوز کریں گے. اور آپ بھی پہلا سلائب چوز کر لیجئے. پہلا دوسرا اور تیسرا خود ہی طے کر لیجئے, کیونکہ پہلے ہی میں مقابلہ ختم ہو سکتا ہے. جی آپ کی طرف سے کون چلے ہمارا جی. نام بتائیے. عبد الرشید رضا. اچھا نام بھی بھول گئے بھائی, ایسی ٹینشن ہے. کیا نام ہے بتا دو بھائی. رشید رضا. رشید رضا جی. چلیں جناب رشید رضا بھائی. جی مشورہ کرنے کی پھر بھی اجازت نہیں ہوگی, ایک ہی اسلامی بھائی جواب دیں گے, ٹھیک ہے. اب آپ کی باری ہے کہ آپ پہلا نمبر انہوں نے بتا دیا ہے کہ رشید رضا بھائی نمبر دیں گے, آپ اپنی باری میں اپنا نمبر بتائیں گے. جی رشید رضا بھائی کو نمبر دکھائے جائیں. 6 نمبر. مائک مجھے ہینڈ مائک چاہیے گا. رشید بھائی آپ باہر آ جائیں گے کیونکہ اب اکیلے انہوں نے ہی جواب دینا ہے. آپ کی طرف سے کون جواب دیں گے پہلے وہ بھی باہر آ جائیں. ٹھیک ہے آگے آ جائیں. آپ بھی اپنی طرف سے جن کو نمبر پہلا دینا چاہ رہے ہیں وہ آگے آ جائیں کیونکہ مشورے کی اجازت نہیں ہوگی. رشید رضا بھائی کو نمبر 6 دکھائے جائیں. آپ یوں کھڑے ہو جائیں اور انشاءاللہ اسکرین پر دیکھ کر آپ کو نمبر بتائیں. 3. جی بتائیں 3 نمبر کے پیچھے جواب کیا, سوال کیا ہے. ایک روایت میں ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی فلاں چیز مسلمان کے دین میں بچاتی ہے. بتائیں وہ کیا چیز ہے. دنیا. آپ نے کہا کیا کہا. دنیا. آپ نے کہا دنیا. آپ کا جواب درست نہیں ہے اور یہ ہے حب مال و جا, یعنی حب مال و جا یعنی مال اور دولت اور عزت و شہرت کی محبت جو ہے وہ انسان کے دین میں اس طرح تباہی مچاتی ہے جس طرح بھوکے بھیڑیے بھی بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے. اب اگر سکھر والوں نے جواب درست دے دیا تو یہ مقابلہ وہ جیت جائیں گے. عبد الرشید آپ بیٹھیں گے. جی نمبر پسند کیجئے. نمبر 5. آسان سوال لگتا ہے مجھے تو. تکبیر اولا کسے کہتے ہیں؟ نماز شروع کرتے وقت جو شروع میں تکبیر کہی جاتی ہے اسے تکبیر اولا کہا جاتا ہے. اسے تو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تکبیر اولا بھی کہتے ہیں پہلی پکی بات ہے. جی جی ہاں تکبیر اولا بھی اس کو کہتے ہیں. جواب تو اسے دیا ہے. اللہ ذہنی آزمائش کا یہ مقابلہ سکھر کی ایک اور ٹیم آگے کی طرف بڑھی ہے. خیبر پختونخوا والوں نے شروع سے مقابلہ بہت اچھا کیا, مگر میں نے جیسے کہا کہ زبردستی ہمیں کسی ایک کو ہی جتوانا ہے, ہم دو کو نہیں آگے لے جا سکتے. لیکن خیبر پختونخوا والے بھی دل چھوٹا نہ کریں, ہمت میں رہیے, ابھی انشاءاللہ موقع ملے گا اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کسی موقع پر پھر واپس آ جائیں گے. بہت زبردست مقابلے کے بعد سکھر کے سلائب آگے بڑھے ہیں. چلتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کی طرف, اسکور بورڈ پہلے آپ کو دکھائیں گے اور پھر یہاں موجود حاضرین کی قرآن دازی ہوگی. اسکور بورڈ دکھائیں گے پہلے اور اس کے بعد آپ کی قرآن دازی کریں گے. ذرا ہمیں اسکور بورڈ دکھائیں کہ مقابلہ سکھر والے لے کر آگے گئے تو کیسے گئے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے بھی تشریف لے آئیں. چوالیس نمبر ہے سکھر مدنی کے اور 42 نمبر ہے پشاور مدنی کے. صرف دو نمبر کے فرق سے کمال یہ ہوا کہ آخری سیگمنٹ تک پشاور والے آگے, خیبر پختونخوا والے آگے تھے, مگر آخری سیگمنٹ میں سکھر والے آگے بڑھے. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اب وقت ہے یہاں موجود اسلامی بھائی کی قرآن دازی کرنے کا. جی جناب, قرآن دازی کے لیے نمبر آگے ہے میرے ہاتھ میں 5039 5039 موجود ہے ماشاء اللہ. 1200 کا مدنی چیک آ کر لے جائیے جناب. کہاں گیا باؤ جی بیٹا, آ گئے. اچھا ٹیموں نے بھی ٹوکن لیا ہوا, جیب سے ٹوکن نکال رہے ہیں بھائی یہ لوگ. 4858 اگلا نمبر ہے, 4858 4858 نمبر کے سلائے بھائی آئے, ان کو 1200 کا چیک دیں گے ماشاء اللہ. اچھا آپ آئیں گے, 4858 والے موجود ہیں جی. غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے لیں گے. اب ایک اور قرآن دازی ہوگی جو کسی بھی مکتبۃ المدینہ کی پروڈکٹ کو یہاں جا کر حاصل کر لیں, وہ ہے 4850 4850 موجود ہیں. ارے یہ احمد رضا نے پہلے بھی تحفہ لیا تھا, چلیں آپ مکتبۃ المدینہ ڈائریکٹ جائیں گے اور وہاں سے تحفہ لے لیں گے جناب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.